Hakan Bıçakçı. Seslendiren Oral Özer. Bana bayan deme. Aynı anadan mı doğduk, aynı babadan mı olduk? Bana abi deyip durma, severken kardeş mi olduk? Ümit Besen. Merhaba. Ay bir an hiç taksi bulamayacağım sandım. Hepsi dolu geçiyor 2 saattir. Cumartesi. Bir de yağmur oldu mu? Kurtuluş tarafına gideceğiz. Tam adresi bilmiyorum. Yaklaşınca arayacağım arkadaşımı. Tamam. Bu arada sigara rahatsız eder mi bayan? Sigara içmeniz rahatsız etmez de bayan demeniz eder. Ya bu da yeni moda çıktı. Ne diyelim affedersiniz? Kadın mı? Yanlış anlamayın. Bilmek için soruyorum gerçekten. Tavırdan falan değil. Hakikaten öğrenmek istiyorum. Kadın da demeyin canım tabii. Erkek binince erkek mi diyorsunuz? Beraber düşünelim o zaman. Nasıl olsa vaktimiz var. Trafik fena gibi. Olur valla. Çok sevinirim. Bayanın karşılığı bay bir kere. Erkek müşterinize bay demiyorsanız, sigara rahatsız eder mi bay gibi, kadın müşterinize de bayan dememelisiniz. Şimdi nedir diğer karşıtlıklar? Genel olarak hitapları düşünürsek, oğlan kız, kadın erkek. Yalnız bir de adam var. Bunun tam karşılığı yok bizim tarafta. Adam kadın diye bir karşıtlık var gibi. Ama mesela kadın erkek ilişkisi deniyor. Kadın adam ilişkisi değil. Sonra bay bayanı konuştuk. Bey ve hanım var bakın. Birine Ahmet Bey dersin mesela. Ama adını bilmiyorsan doğrudan bey diye seslenmezsin. O zaman ne dersin? Beyefendi. Aynen. Bunun karşılığı da hanımefendidir. Sonra bak, karı koca var. Ama karıya bak dersin. Kocaya bak demezsin. Herife bak dersin. O zaman karı ve herif de bir tür karşıtlık içinde. Yalnız karıya bak hem olumlu hem olumsuz kullanılıyor. Herife bak sadece olumsuz. Onun olumlusu çocuğa bak. Halbuki çocuk hem kız hem erkek için ortak bir kullanım. Sıkıldınız mı? Ben konuşmaya başladım mı kontrolden çıkabilirim. Uyarın lütfen. Hayır, estağfurullah. Kafam gittikçe netleşiyor. Devam edin. Abi abla var sonra. Kendinden küçük bir erkeğe de abi diyebilirsin ama kendinden küçük bir kadına abla diyemezsin. Kızlar da birbirine abi diyorlar. Reklamlarda, dizilerde duyuyorsunuzdur bir kızın diğerine ne alakası var abi falan dediğini. Ama bir erkek diğer erkeğe abla demiyor. Sonra efendim eril dişil var. Başka mevzu. Ha bak, hayvanlar için dişi diye bir kullanım var. Bunun erkek versiyonu yok. Kediniz erkek mi dişi mi? Er kişi, hatun kişi var sonra. O da bambaşka bir konsept. Amca teyze var. Başka ne var? Ben de bir sigara içebilir miyim ya? Tabii buyurun, benden yakın. Teşekkürler. Karışıklık nerede çıkıyor biliyor musun? Sen diyebilir miyim bu arada? Bak, bu da ayrı bir dert. Diyebilirsiniz. Yani diyebilirsin. Güzel. Karışıklık şurada çıkıyor. Bay bayan birine seslenmek için kullanılmaz. Evet, bir tür ayrım yapar. Ama şöyle, bay bayan tuvaleti, bay bayan giyim. Bunun yerine erkek kadın kullanırsan, birden çoğul ekleri girer devreye. Erkekler tuvaleti, kadınlar tuvaleti. Yani bu mantıkla düşünürsek bay erkekler, bayan da kadınlar demek gibi. Ama tam olarak böyle değil tabii. Kadın aynı zamanda bekaretle ilgili de bir izlenim veriyor ki bu sakat. Erkek hep erkek, erkekler kadın demekten bu nedenle çekiniyorlar biraz da. Bir şey ima ediyorlarmış gibi bir tribe giriyorlar. Sonra eve gelen temizlikçiye kadın deniyor. Bunu kadınlar da yapıyor üstelik. Bana salıları geliyor kadın. Erkek temizlikçi gelse erkek geliyor ya da adam geliyor demezsin. Mesleğini, işini söylersin cinsiyeti yerine. Çok affedersin, şeye de kadın deniyor. Hani kadına gitmek gibi. Bravo. İşte bak, bu da bize kadın derken korkmamıza neden olan bir diğer etken. Yani doğrudan zaten kadın denmez de, dolaylı konuşmalarda da bu yüzden çekiniyorsunuz. O zaman hanımefendi diyeceğiz. Öyle görünüyor. Gerçi ben onu da sevmiyorum. Bir kere efendi geçiyor içinde. Bu da erkeksi bir ifade. Hatta sınıfsal bir durumu var. Apartman görevlilerine de denir ya nedense. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Okumamışsa efendi, okumuşsa bey. Beyefendi ne o zaman? Başta okumuş, sonra birden bırakmış mı okumayı? Abi demiştik ya daha önce. Onun içinde de sinsi bir bey gizli. Ağabey. Düşünsene, reklamlardaki kızlar birbirlerine ağabey diyorlar aslında. Yani ne diyeceğinizi, pardon, ne diyeceğini ben de bilemedim tam. Hanımefendi de tuhaf sonuçta. Bayan efendi nasıl? Şaka. Kafam bulandı biraz ama teşekkür ederim. Bir yandan da kafam açıldı. Bu arada kurtuluştayız sayılır. Tamam, arıyorum. Hah, Melisacığım, geldik biz kurtuluşa. Yok, bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ya ben bu civarı pek... Dur bak, şoför beyi veriyorum, ona tarif et. Şoför bey dedim, ya inanamıyorum. Alsana. Alo. Merhaba hanımefendi. Evet, şu an Carrefour'un oradayız. Tamam. Tamam, oradan sağa. Sonra üçüncü sol. Anladım, tamamdır. Ya çok affedersiniz, bir şey soracağım bu arada. Sesiniz çok tanıdık da, Melisa Oğuzoğlu mu? İnanmıyorum ya. Ben Okan. Evet, evet, ta kendisi. Ya ben seni çok aradım Melisa, siz taşındıktan sonra. Gerçekten çok aradım. Ve şu an inanamıyorum bu şekilde bulduğuma. Facebook'ta bile bulamadım seni. Böyle buldum bak. Umarım senin için kötü bir sürpriz olmamıştır. Ciddi mi? Çok mutlu oldum böyle düşünmeni. Teşekkürler. Tamam. Tamam peki. Geldik zaten. Görüşürüz o zaman. Ne oluyor be? Eski kız arkadaşım ya Melisa. Yıllar öncesinden. Ciddi olamazsın. Vallahi ben de şoktayım şu an hanım kızım. Beni de davet etti. Park edeyim de beraber gidelim eril kadın. Kusura bakma, engel olamıyorum kendime. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim teyze kızı? Ayıp ettin. Bu arada senin ayarlarla fena oynamışım yol boyunca. Beynin yanmış gibi hafiften, kusura bakma. Lafı mı olur kız oğlan kız? Çok mutluyum lan şu an, delireceğim mutluluktan. Bak ne iyi oldu bana denk geldiğin bey abi. Deli karı. Park edelim de Melisa'ya koşalım beraber. Bak şurası boş, adam gibi adam. İyi gördün orayı Nene Hatun. Vallahi sığdık Miroğlu. Biraz şımardım ama normal değil mi dişi kurt? Hakkım vallahi kurt adam. Hadi in bakalım hanım hanımcık. Tamam, yalnız dönüşte beni bırakırken taksimetreyi açmazsın herhalde beyler beyi. Herhalde yani, hatta bak şimdi de kapattım gitti. Hanım bacı kız, lady kadın, ören bayan. Ay sinirlerim bozuldu çok fena. Erkek adamın erkek oğlu. Senin mi benim mi kadın kolları başkanı. Hadi tamam artık adam gibi dur. Adam gibi madamsın şerefsizim. gelmiyor musun? Yok be, şaka yaptım. Yeşilçam filmi mi bu kızım? Kızım dedim ama nasıl ya? Karşı taraf telefonu kapattıktan sonra kendi kendime uzattım eski sevgilim çıkması muhabbetini. Birden aklıma geldi öyle. İnanmıyorum. Çok iyiydi bu. Vay be, helal. Taksimetreyi kapattın gerçekten ama. O da içimden geldi. Güzel muhabbet için teşekkürler bayan. Çok pisliksiniz. Ben teşekkür ederim. Melisa'ya çok selam.